nanga o Pongi na zuwa wapie na komitu na pona nini Zoka e bandeli ya bolingo Kasi na kobanga koyebisa yo Loko la pena zalimo paya o Oko banga nyoso lokuta Wana na memi kuruze Rosali Rosali Zua wapie na komitu na pona nini Zoka e bandeli ya bolingo Kasi na kobanga koyebisa yo Loko la pena zalimo paya o Oko banga nyoso lokuta Wana na memi kuruze rosali Saliteo, talanga na misombala.